Arafat'ta dağda bir yüce dağdır, inanın peygamber ölmedi sağdır. Arafat'ta dağda bir yüce dağdır, inanın peygamber ölmedi sağdır. Ravzasına vardım, Gülistan bağdır, seni ziyarete geldim efendim. Ravzasına vardım, Gülistan bağdır, seni ziyarete geldim efendim. Sana gelir iken beni görmüşler, yolumun üstüne pusu kurmuşlar. Sana gelir iken beni görmüşler, yolumun üstüne pusu kurmuşlar. Hain nefsim canevimden vurmuşlar, seni ziyarete geldim efendim. Hain nefsim canevimden vurmuşlar, seni ziyarete geldim efendim. Bir nazar almaya geldim efendim.